एक छोटे से राज्य में, लेखन टॉमी डे पियोला, चित्र डग सलाटी, भाषांतर पूर्वा याज्ञिक कुशवाहा, पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। लेखक के बारे में, टॉमी डे पियोला हमारे समय की लोकप्रिय बाल पुस्तकों के लेखक व चित्रकार हैं। उन्हें उनकी उपलब्धियों के लिए 2011 में लॉरा इंगॉल्स वाइल्डर पुरस्कार से नवाजा गया था। न्यूबेरी सम्मान पाने वाले इस लेखक ने कई पुस्तकों की रचना की और उन्हें चित्रों से संवारा है। चित्रकार के बारे में, डग सलाटी ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में रहने वाले चित्रकार हैं। यह उनके द्वारा चित्रित पहली पुस्तक है। एक प्राचीन सड़क के पास बसे एक छोटे से राज्य में गिरजे का घंटा टनटनाता है। उनके प्यारे राजा का देहांत हो गया है। वे बनने के पहले छोटे राजकुमार को अपना वारिस बना गए हैं और उसके लिए अपना करिश्माई शाही चोगा भी छोड़ गए हैं। पर राजकुमार के जलोकड़े सौतेले बड़े भाई ने शाही चोगे को चुरा लिया और उसे काट टुकड़े टुकड़े कर डाले, ताकि छोटा राजकुमार गद्दी पर बैठ राजकाज चला ही न सके। उस छोटे से राज्य के सभी बाशिंदों को पता चल गया कि उनका राज्य खतरे में है, क्योंकि छोटे राजकुमार के पास ताकत का कोई जरिया ही नहीं बचा था। आइए सुनते हैं कहानी। एक प्राचीन सड़क के पास बसे एक छोटे से राज्य में गिरजे का घंटा आधी रात में टनटना उठा। शहर के सभी लोग और राज्य भर से आए मुसाफिर महल की ओर दौड़े। महल के झरोखे का दरवाज़ा खुला और मुख्य सलाहकार ने आगे बढ़ ऐलान किया, बड़े राजा की मृत्यु हो चुकी है। भीड़ के बीच से रोने सुबकने की आवाज़ें उठने लगीं। उस निष्पक्ष और न्यायी राजा से सभी प्यार जो करते थे, उसके लंबे राजकाल में राज्य ने तरक्की की थी। राज्य को व्यापार के लिए आने जाने वाले कारवाओं के लिए महफूज माना जाने लगा था। कहा जाता था कि राजा के पास एक करिश्माई ताकत है, इस कारण चोरों डाकुओं की वहां लूटपाट चोरी चकारी करने की हिम्मत ही नहीं होती थी। यह करिश्माई ताकत राजा के शाही चोगे में थी। उस चोगे को बहुत कम लोगों ने ही देखा था, पर अब बूढ़े राजा की तो मौत हो चुकी थी। लोग सोच रहे थे कि भविष्य क्या लाएगा। अगली सुबह सभी सलाहकार फिर से झरोखे में आए। 3 दिनों बाद मुख्य सलाहकार ने ऐलान किया, बूढ़े राजा को दफन किया जाएगा। 2 सप्ताह के शोक के लिए हमारे द्वार बंद रहेंगे। सभी मुसाफिरों को इससे पहले ही लौट जाना होगा। पर राज्य की जनता, आप लोग मायूस ना हों। राजा ने अपनी मौत के पहले अपने बुढ़ापे की संतान छोटे राजकुमार को अपना वारिस बनाया है। लोग यह सुन खुश हुए। उन्होंने सुन रखा था कि छोटा राजकुमार विवेकी और भला था, और फिर शाही चोगा भी तो था जो उसे ताकतवर बना देगा। सभी का मानना था कि राज्य अच्छे हाथों में होगा, सिवा एक इंसान के। छोटे राजकुमार का सौतेला बड़ा भाई जलन से खौल रहा था। बूढ़ा मेरा भी तो बाप था, उसने खुद से कहा। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे रहते मेरे से छोटे सौतेले भाई को चुने। नाराज सौतेले भाई को फौरन समझ आ गया कि उसे क्या करना है। बिना चोगे के छोटा राजकुमार राजकाज चला ही नहीं सकता। वह छोटा और कमज़ोर है, पर मैं नहीं। उसी रात सौतेला बड़ा भाई उस शाही अलमारी के पास गया जिसमें चोगा रखा जाता था। चोगे को चुरा वह उसे ऊंची मीनार पर ले गया। उसने शाही चोगे को काटकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और उन्हें दूर दूर बिखेर दिया। अब उसे बस इंतज़ार ही तो करना था। शोक का समय खत्म हुआ। छोटे राजकुमार को शाही अलमारी के पास ले जाया गया। शाही चोगा इतना ताकतवर है कि तुम इसे केवल महल के अंदरूनी कमरों में ही पहनोगे, मुख्य सलाहकार ने राजकुमार को समझाया। अब इस करिश्माई चोगे को पहनने का समय आ गया है। तुम सोच ही सकते हो कि जब सबने चोगे को गायब पाया तो वे किस कदर सकते में आए होंगे। बेचारा छोटा राजकुमार तो दुखी हो अपने कमरे की ओर दौड़ा और उसने खुद को अंदर बंद कर लिया। बिना चोगे के वह राजा बन ही नहीं सकता था। बिना किसी राजा के वह छोटा सा राज्य खतरे से घिर गया। कोई भी उस पर हमला कर उसे हथिया सकता था, इसलिए द्वार बंद ही रखे गए। शहर की सारी सराएं और मुसाफिर खाने सूने पड़े थे। आने जाने वाले कारवां और मुसाफिरों के बिना राज्य का दिवाला निकलने वाला था। शहर के लोग हैरान परेशान थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वे करें तो क्या। उन्हें चोगे की सख्त ज़रूरत थी, पर वह था कहाँ? चोगा कहाँ था, यह राज तो सिर्फ सौतेले भाई को पता था। बिना चोगे के लोग जल्द ही निराश हो जाएंगे, सो छोटे भाई की जगह वह राज कर सकेगा। उसने अपनी योजना अमल में लाने की तैयारी कर ली थी। इसी दौरान एक दिन राज्य के एक गरीब इलाके में कुछ बच्चे नदी के पास खेल रहे थे। देखो तो मुझे क्या मिला, एक नन्ही ने अपने दोस्तों से कहा। सभी उसके गिर्द आ घिरे। यह तो सबसे सुंदर कपड़े का टुकड़ा है, मैंने ऐसा तो पहले कभी देखा ही नहीं। अरे देखो उधर तो और भी चिंदियाँ हैं। चलो अपन सब ये चिंदियाँ आमा के पास ले चलते हैं, वे बड़ी जहीन हैं, उन्हें पता होगा कि ये हैं क्या, एक लड़के ने सुझाया। सो उन्होंने यही किया। अरे ये तो शाही चोगे की कतरने हैं, आमा बोली। जब मैं अपनी जवानी में राजदरबार में दर्जन थी, मैंने एक बार इसकी बाँह की मरम्मत की थी। आमा ने उस झिलमिलाते कपड़े के टुकड़े को हाथ में लिया। वह फौरन समझ गई कि उसे क्या करना चाहिए। बच्चों नदी के पास वापस जाओ, आमा ने कहा, और हर जगह ऐसी ही और कतरनों को तलाशो। बच्चों ने मिलजुल कर और ज़्यादा कतरने ढूंढ निकाली। आमा ने तब उन सब लोगों को इकट्ठा किया जो सिलाई करना जानते थे। उन सब ने कतरनों को जोड़ना शुरू किया, पर चोगे के काफ़ी सारे हिस्से अब भी गायब थे। सबसे कहो कि वे अपने सबसे चहेते कपड़े का टुकड़ा लाएं, आमा ने कहा। अगर वे उसे अपने प्यार के साथ देंगे तो चोगा पूरा किया जा सकेगा। लोगों ने ठीक यही किया। यह मेरी शादी की ओढ़नी का एक छोटा टुकड़ा है, एक बूढ़ी माँ ने कहा। यह उस कंबल की कतरन है जिसे हमने अपनी बिटिया को तब उढ़ाया था जब वह सख्त बीमार थी, एक अधेड़ जोड़े ने कहा। अब वह बड़ी हो चुकी है। मेरे दादाजी ने मुझे यह गुलूबंद दिया था ताकि धूप मेरी गर्दन को न झुलसाए, एक लड़के ने कहा। यह उस प्यारी सी गुड़िया के कोट की कतरन है जो मेरी मौसी ने कारवां से खरीद कर मुझे दी थी, एक किशोरी ने कहा। लोग अपनी ज़िंदगी की बेशकीमती चीज़ों की कतरने उनके टुकड़े लाते रहे। आमा और दूसरे दर्जियों ने मिलकर हरेक बेशकीमती कतरन को शाही चोगे में सिया। जब चोगा तैयार हो गया, वह वैसा नहीं दिख रहा था जैसा वह पहले था। उस पर एक नई और अद्भुत कारीगरी नज़र आ रही थी। लोग चोगे को महल ले गए। यह हमारे नए राजा के लिए है, उन्होंने कहा। सलाहकार चोगे को निराश छोटे राजकुमार के पास ले गए। उन्होंने बताया कि उसकी किस तरह मरम्मत की गई थी। लोगों को शाही चोगे की कतरने मिली जिसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी की बेशकीमती कतरनों के साथ जोड़ा, मुख्य सलाहकार ने बताया। यह लोगों ने आपके और अपने राज्य के प्रेम के चलते किया है। तो मैं इसे ज़रूर पहनूंगा, राजकुमार बोला, पर इसे मैं लोगों के सामने ही पहनूंगा ताकि सभी इस करिश्माई चोगे को देख सकें। सौतेला भाई यह सब आड़ में छिपकर देख रहा था। अरे चोगा मिल गया, उसने खुद से कहा। चोगा मुझे बर्बाद करे उसके पहले ही मुझे राज्य से भाग जाना चाहिए। वह रात में ही भाग निकला और इसके बाद किसी ने उसे कभी राज्य में न तो देखा और न ही उसके बारे में कुछ सुना। अगले दिन पहली बार लोगों ने अपने नए राजा को उस करिश्माई चोगे में देखा। वह चोगा रहस्य, ताकत और सौंदर्य की चीज़ था। मेरे प्यारे लोगों, छोटे राजा ने ऐलान किया, जिस चोगे को मैंने पहन रखा है उसमें केवल करिश्माई ताकत ही नहीं, आप सबका प्यार भी है। वैसा ही प्यार जैसा आपके नए राजा के मन में आप सबके लिए है।